Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan ustedes benvidos ao programa Galegos no Baix. E vamos a presentarles o equipo que temos, xo está o equipo completo, alá nas vías de son, e gracias a Fernando, pois todo isto sale ao aire. Así que moi boas tardes, Fernando. O noso técnico, claro. E aquí o meu carón, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, benvidos, querido ointe. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos por aquí. Por exemplo, que é o blog galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook, pois, xa nos poden atopar directamente e mandarnos, pois, algún saúdo se vostedes o teñen a ben. E temos tamén un teléfonos, mellor dito dous, como case todo o mundo, o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Para encetar un programa que mellor que poñer un pouquiño de música que xa Fernando nos ten por ele preparada. Así que, Fernando, dallo play. Bueno, pois, nada, xa se acabou a música, pero vamos, xa estamos Preparados para poder... Preparados para a primeira conversa que vamos a manter hoxe. Moi ben, moi ben. Alá, pois, en Quiroga. Así que vamos que ir falar... a Quiroga a falar con Caurelor. En este caso pode nos atender Daniel. Así que Daniel vamos... ou David? Daniel. Ai... Tú puñías David, non? David puxen aquí precisamente na... Non, pois pues é Daniel. Vamos a rectificar. A rectificarlo, sí. Porque David é de Caurelor. Digo, Daniel é de Caurelor. Sí. E tamén a súa dona, non? Sí, Verónica. Verónica. Bueno, pois pues vamos a... Vamos dar as boas tardes. Boas tardes, Daniel. Xa está. Vaya. Parece ser que o asunto telefónico tecnolóxico funciona regular. Bueno, sí. O caso é que esta empresa, Caurelor, que, como ti dís, está ubicada ali na Serra do Caurel, non? Sí, bueno, en Quiroga, entre o que é a Serra do Caurel e Quiroga, non? Está máis ou menos a camiño. Pero vaya, eu penso, eles pertenecen a Quiroga. Pertencen a Quiroga, pero non me parece que estén no propio pobo de Quiroga. Sí. Me parece que está un outro... Ahora o descubriremos falando con él. Precisamente o que interesa é que nos explique cousas de esa empresa tan interesante, familiar, sí, que acaba de recibir un premio e que ademais acaba de ter... Sí. Vamos a falar con él. Veña, dalles boas tardes. Boas tardes, Daniel. Boa tarde, moitas gracias por atendernos e por perder un minutinhos connosco, pero para poder saber máis sobre esa empresa familiar. Eu dicía empresa familiar que chamadas Caurelor, que está ubicada, decía... vosotros estades preto a Quiroga, non? Sí, estamos ao lado, prácticamente estamos a un kilómetro de Quiroga. Ah, é un kilómetro de Quiroga. Se chama Espandariz. Ah, vale. Estamos aquí, bueno. Bueno, a zona do Caurel, eso. Sí, señor. Propiamente dita a zona do Caurel, non? E entonces todo o que facedes vos ten moitísimo que ver coa natureza e moitísimo que ver co traballo manual, porque vos especializadevos precisamente en traballar pois eso, como se facía casi sempre, sí, empregando as máquinas mínimamente, pero que en realidade pois coller os produtos naturais con todo cariño envasados, non? Sí, efectivamente, lo que pretendemos es un poco seguir a recolección de frutos silvestres de la zona. Sí. Pretender un poco... A receta da boa, vamos. Sí, evidentemente. Sí, básicamente lo que utilizamos son recetas muy, muy simples. Uh-huh. Estamos haciendo conservas sin ningún tipo de conservante ni colorante. Sí, sí, sí. Azúcar. Uh-huh. E incluso estamos haciendo sin azúcar ni nada más, solo con fruta, 100% fruta, triturada, envasada, cocinada. Sí. Sabemos que acaban de darvos un premio por producto estrela ambiental os de Fademur, es decir, os da a Federación, non? Que consideran que os vosos produtos son estrella, vamos. Sí, estrella ambiental. De huella de carbono. Que salió unos, la verdad que producto, a ver, dentro de los productos naturales son los que destacan entre los demás. Uh-huh. Pois pues iso, felicitacións e parabéns por ese premio acadado. E por outra parte, o que sí supemos é que aquí na alimentaria de Barcelona están produtos tamén galegos e tal, o que sí tiñades que facer, porque claro, ao ser unha empresa pequena, digamos, pois pues eso, familiar, pois pues non tendes o ambiente que teñen outras empresas, pero sí que poderíades contactar con algúns destes que veñen aquí, grandes empresarios, que puxeran o carón voso tamén algún deles, producto algúns dos produtos vosos. Por exemplo, sí, sabemos de Castelao, que Castelao da Fonsagrada, pois está aquí na alimentaria, xa sabemos que é de embutidos, sí, pero... Sí, nos conocemos a varias empresas que están aí, que son aquí da zona tamén, sí, vale, que ten aceites, que ten... Por exemplo, sí, aceites, sí, señor. Pues sería unha cousa interesante ter contacto con eles para que, aínda que fora un anaquiño do seu stand, que o dedicaran o vosso producto, posto que, bueno, non somente porque sea estrella, sino porque ademais é un producto que canto máis se dé a coñecer, máis... Claro. Sí, xa te digo, o que pasa é que temos en mente ese proxecto tamén, sí. Pouco a pouco. Claro. Sí. Claro, porque expandirse demasiado tamén equivaldría sí, despois a ter a facer máis produto para que despois poidera atender as demandas, non? Claro, temos a nosa carga de traballo que temos aquí, temos o mercado nacional, que é local, que nos que toda esta producción que temos a vendemos aquí. Entonces, sería xa dar un paso máis hacia expandirnos hacia fora. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, o que sí é certo é que vos estades por bon camiño, vades por bon camiño, puesto que sabemos de que tamén facedes exposicións, participades en moitas feiras en Galicia, non? Sí, aquí sí, básicamente unos fuertes e unhas feiras. Sí, sí, sí. Facemos moitas ao largo todo o ano. Tamén, evidentemente, temos tiendas, temos página web, temos moitos canales de distribución. Sí, sí, sí, sí. Entre todos vamos repartindo a mercancía e vamos ahí. Porque a veces tedes que vos repartir, pois, os dous para poder ir ás feiras, non? Sí, evidentemente, porque as feiras máis son mellores, coinciden casi sempre en Semana Santa, Blau, fechas máis señaladas, que cando a xente, evidentemente, está máis de pagar. Sí, é claro. Entonces, coinciden un mito asuntos, entonces tenemos que dividirnos, ¿no? hay que repartirse. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay que intentar atender a todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál fue la última en la que participaste, en la que estuviste? Pues... ahí en Sober, me parece que hicieron. No, la última fue este fin de semana pasado, que fue en Río Torto. Ah, en Río Torto, ostras. Sí, en Río Torto, que es la Feira dos Reinos. Sí, señor, casi otro lado de la provincia. Sí, estamos subindo para Asturias. Sí, claro, Río Torto, nada, que está preto a Asturias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que ben, a verdade que foi moi ben, houve moita xente, unha feira que leva moita xente, o tema dos ferreiros atrae moita xente, é un tema moi interesante. A verdade que va moita xente, moitos clientes que facía anos que non íbamos, entonces estaban como deseando mejoramos. Sí, hombre, está ben. Bueno, dentro dos produtos que vos elaborades, vamos a falar un chisquiño deles, non? Porque seguro que estades moi satisfeitos de todos eles, pero que quizás, bueno, o que máis destaca por aí comezastedes foi o das castañas e as súas elaboracións, non? Mermeladas... Sí, a verdade que sí, as castañas foi o que empezamos e é o que máis nos conoce a xente. Sí. Pues empezamos a fazer algún tipo de mermelada, como pode ser a arando, a de mora, sí. que está moi bo tamén, e a xente que moi gusto moi. Pero bueno, ya fixamos unha nova. E de cereixa tamén, non? Sí, de cereixa tamén. Ya fixamos unha nova hora de crema de castaña con chocolate. Jolín. Que foi un producto que... A min que me gustan as lambotadas, non vexas? Claro, pues está moi boa, que fixamos este ano un pouco así por darlle un toque distinto. A verdade que presentámoslo en Río Torto, en alguna feira por aí, a verdade que sentí que gostou moito. Vamos ter que facerche unha demanda ou un pedido desde aquí, desde a radio, que facemos inauguración de novos estudios o mes que ven, e ao mellor, pois, para a xente que saiba deste traballo, é que ao mellor tamén queríamos, quizás, ao mellor convencerte para que viñeras aquí nunha feira grandísima que xa leva máis de 60 anos facendo, que é a feira... A da Purísima. Aquí en San Boi. Voy en decembro. Nos falamos coas autoridades que bueno, pois... Que che deixen un oco. Un oco, porque é unha feira que, según teño entendido, as últimas noticias do ano pasado, a cantidade de persoas que pasaron por aquí superaron os 70.000. Sí, habrá unha cantidad importante. Sí, por eso digo. Por eso digo que representar precisamente a Galicia cos teus produtos sería unha cousa fantástica, non? Sí, a ver, podes falar, todo é mirar, claro, ten que servir para vos como cousa importante, non pode ser... Sí. En diciembre é complicado, porque nestas fechas estamos aquí, temos moito traballo. Sí. Pero, ben, abriga. Sí. Todo se pode mirar. Sí, efectivamente. Eso. Porque despois tamén hai o postre de nata con castañas, Sí. Que eu teño probado, e desde logo, algo fora de serie. Castañas con chocolate, castañas con... Sí. Eso, a ver, a castaña dá moito xogo. Sí. É un produto moi versátil, se pode comer tanto con salado, como con dulce, sí. Como para cociñar, como para... para facer postres, para magdalenas, para... É moi versátil, a verdade que é moi versátil. é un dos produtos que temos aquí, dos máis sanos e dos máis naturales. Sí, sí, desde logo, ese sí que non leva aditivos ningún. Efectivamente, é un, e además é un produto que non apenas necesita cuidado. Que por eso é un algo castañero, un árbol moi moi agradecido, porque se dá sí, da ese sí, produto sin apenas e sin pedirche nada a cambio. Efectivamente. Bueno, e todos os que queiran, todos os que desexen, xa que estamos falando contigo, todos os que desexen, pódense poñer na vosa páxina web, caurelor.com, solicitar que todos os envíos que se fagan superiores a 60 euros non teñen coste de envío, non? Efectivamente, entran na nosa página, verán todos os produtos que temos aí. E todos os produtos. Incorporaremos agora tamén o tema de castaña con chocolate, que vamos agora. E os zumos, non? E os zumos tamén. Unha página, sí, todo tipo de mermeladas, que estas castañas cocidas son basadas ao vacío. Sí. É un pouco a nosa gama de todas as mermeladas. Mermeladas que non deixan de ser cousas extraordinarias, con frutos silvestres e con cereixas. Que... Sí, sí, sí. Eu o que máis provei foi a de castañas. Ese cunha torradiña de pan, así por la mañá. Isto de crema, sí, por encima, non vexas. Un bon desayuno. Sí, sí, sí, un bon energético tamén. Energético, sí, señor. Pois, moi ben. Pois, contanos máis cousas con respecto a ese traballo. Algúnha cousa, seguro que... Algúnha cousa que xa te dredes entre mans, non? O pensado, aquello que dices, a ver como sale isto. Sí. Bueno, a ver... Seguides experimentando. Un proxecto que estamos intentando levar adiante, que é unha food truck. Sí. O sea, unha especie de unha caravana preparada para dar comida. E vamos a dar os nosos platos que levamos, facemos a... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a dar a comer a castañas con chocolate, castañas con chorizo, un menú ainda por definir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, intentaremos dar, xa que temos nosos produtos envasados, pues darlos a xente para que os deguste xa directamente. Sí, claro. Sí, sí, unha cousa que había que destacar dese traballo voso tan importante que estades a facer é o asunto da mermelada e doutros produtos que non engadides azúcares. Eso é moi importante de destacárllelo a todos os nosos ointes, ¿no? Yo os por posibles interesados, ¿no? Sí, a verdade que a mermelada que facemos é simplemente a fruta triturada, envasada, nin colorante, nin azúcar, porque o azúcar, pues, lóxicamente, que o fan casi todos os industriais, non? Sí, que estamos intentando un pouco reducir o consumo de azúcar, porque, o sea, en general, e consumimos demasiado azúcar en todo, tanto sea bollería como pan industrial, como todo. Sí. Entón, estamos intentando un pouco, na medida do posible, por reducir a cantidad de azúcar que se quer. Pero bueno, a ver, a xente, todo o mundo dice, no, é que está sin azúcar, non sabe, non me gusta, e claro, pero estamos acostumbrados a cantidad de azúcar. Claro. Entonces, hai que acostumbrar ao paladar, é como hai xente que come, se está comendo con moito sal, de repente, pues, non lle gustará, non sabe nada, pero bueno. É a cuestión de ir un pouco acostumbrados a esa falta de azúcar que comemos en exceso todos os días. Claro, xa dicen os nutristas que es, dice sal. Nutricionistas. Pero simplemente, nada, dice, prequitarlle aquel quizás eso, sí, como dulce. É igual, eu gustamo dulce, pero non demasiado tampouco. Claro. Doce, ter que estar doce, pero sí, engadirlle azúcar, que é o que lle fan a maior parte dos conservadores, precisamente para conservar mellor. Entonces, claro. E eso, vos eliminádelo, pues, con un producto, con unha serie de cousas que facedes, envasades dun xeito determinado que non todo o mundo fai, non? Sí, simplemente hay que cuidar la fruta que esté madura. Sí. Una vez que se cocina, se envasa, se esteriliza, no va a tu claro. No debería tener ningún problema. Sí, claro. Sí, o ser un producto maduro, pues lógicamente xa ten ese eses azúcares da propia propia mazá ou da propia pera ou da propia uva, por exemplo. Depende de que fruta sea, pues, un pouco máis dulce ou menos dulce, pero a maioría que estamos en unha mermelada de melocotón de Quiroga, e unhas ameixas que son dulces, que parece que le dan azúcar. Incluso, hombre, que, sí. Cuando vamos a probar, non se cree que sea azúcar. Sí, claro. Por eso digo. Por eso te digo, incluso este que é tan dulce, sin de encima lle botas azúcar, sería... Para min que teríañe sabor, ou que é o sabor natural? Efectivamente, okay. Eso es un recurso que tamén que pretendemos, que se probas con mermelada de melocotón, pues que sepa melocotón, non que, non que sepa dulce. Yo envasado, precisamente, creo que nos, na última conversa que tivemos, nos falabas dun envasado vacío, es moi especial que facedes, pois fai que precisamente o produto se conserve o máis natural. Sí, de aí ven o feito de que vos entregaran ese premio, non? Claro. Sí, a verdade que sí, porque aparte intentamos non contaminar, pois decir, o mínimo posible. Sí, sí, sí. Non utilizamos ninguna maquinaria, non contaminamos o medio ambiente, nin tractores, nin maquinarias. Entonces, xa o produto bon, e se decimos, tratamos con cariño e con cuidado, pois ainda moito mellor. Sí, sí. E é unha presentación fantástica, eh? Sí, cada un deles parece que se está comendo con cos ollos, non? Sí, a verdade que sí, non te entendín, non sei que decías. Vaya, parece que temos outra vez problemas de conexión ou cuestión técnica, non nos escritaba ben. Non te escritábamos moi ben, Daniel, dinos. Hola. A ver, agora. Sí, agora. Sí. Si a apariencia é boa, xa a apariencia se chama, encima o probas, está moi bon. Pues, máis aí. Sí. Yo unha pregunta que xe quería facer. Mel sobre Xuelas. Sí. Cando chega o tempo da castaña que apelades e tal e todo ese, que é o que se fai coa capela da capel da castaña? A cáscara nos utilizamos de abono. Abono, ah, ves. Fan. Sí, señor. Vamos facendo, temos unha especie de un compost natural. Sí, ajá. Sí. Todas as cáscaras de que nos sobran de pelados de fruta, de cáscaras. Facetes unha compota, dixame que lle chaman agora, non? Compost. Sí. Compost facemos, de básicamente facemos esterco natural. Está ben. Que vai moi ben para as plantas. Sí, botámoslo nas plantas, botámoslo na horta, botámoslo outra vez a reciclar. Sí. Para certas plantas que podes... Perfecto. Como son os tomates, as leitugas... Fai abono natural, que non ten ningún tipo de contaminación, non lle fai falta ninguna bioquímica para poder... Cualquier desfeito que sea natural, para a horta, sin problema. Bueno, xa falamos de que produtos estrellas tendes varios, pero de cal te sintes máis satisfeito? A ver, sería unha pregunta moi complicada. Xa, sí, por eso, nos incidimos neso. A ver, a resposta tamén pode ser complicada. Sí, o sea, a verdade que temos varios produtos que son os que destacan por encima dos outros. Sí. Non é que destaquen, é que a xente que gusta máis ou ten máis... Sí. Non sei, fazemos distintos a outra xente, tal. Que sería a crema de castaña e as castañas envasadas ou cocidas. A verdade que esas están moi ben. Sí, bueno, claro. E mermeladas a que máis gusta xente casi a darandos. Adarandos. Sí. Que por certo, tamén nos dixeches nunha ocasión cando falamos en outras entrevistas que mantivemos, que precisamente os arandos sí que tes plantación, pero que ti vos procurades collelos precisamente do monte, da serra do Courel, é dicir, silvestres por completo, non? Sí. Os que nacen ali nos outros, no meu pueblo arriba en Santo Fime hai moitos. Sí. O único conveniente que tenga é que dá moito trabalho de collelos. Claro. Ningún problema. Sí. Claro, pero a verdad que son un sabor exquisito, son totalmente distintos de outros que te podes encontrar por aí. Sí, porque as plantacións... Sí, eu sei de plantacións que teñen, por exemplo, en Navarra, en Pamplona, pero non ten nada que ver precisamente co natural, co que nace precisamente no monte, non? Claro, evidentemente, non ten ningún cuidado, nin regado, nin podado, nin nada, nace o cuidado que dá. É así de estrado. Sí, hai anos que casi non hai, outros anos hai máis. Este ano, a mellor, con tanta chuvia, son capaces de haber máis, non? A ver, é que a chuvia non influye tanto como o calor despois. Sí. Ah, claro. Sí. Influye máis cando sea a finales de julio, agosto, se ven demasiado calor, pues sécanse moi rápido, non dan producción. Claro, xa. Entón, necesitan cuidado en esa fecha. Pero bueno... De que aquela terán bastante humedade, seguirán medrando. Está ben. Supónse que sí, o que pasa que últimamente como o clima está un pouco así raro. Bueno, no, pero agora xa ven mellor tempo... Seguro que tenemos moitas posibilidades de que todo eso se reforme, non? Sí. Por certo, a verdade é que... No, que se nos foi. Ah, sí? Sí, se nos foi. Bueno, pues, non te preocupes, temos aquí un técnico especializado que nos axuda moitísimo para que sí, todo isto funcione con el debido. Ya despedimos a todo isto. Pues vale, sí, nun momentiño volvemos a intentar conectar con él. Seguro que nos dirá cousas interesantes para... que ten previsto precisamente de participar noutras feiras e noutros momentos, non? Noutros sitios, non? Bueno, a cuestión tecnolóxica hoxe parece que vai con continuo. Vai, sí, bueno. Vale. Que antes... hai bruxas por aí? Dicen que sai, pero non sei. Bueno, no, dicíamolo porque, bueno, pues estas interrupcións que tivemos hasta agora contigo fixeron que se nos cortara a comunicación. Aunque sí, é certo que antes de rematar queríamos que nos dixeras que... A próxima feiras que tedes. Sí, cuáles son as previsións para estas datas. Pues, vamos a ver, ahora iremos a Feira do Viño de Rivadavia. Ah, a do Ribeiro. Sí, muy bien, muy bien. Evidentemente. Iremos por aquí, unas más pequeñas que hay por aquí por la zona. Sí, sí, sí, sí. Y después ya, en mayo, iremos a Barco, a otra Vila Chaca y a Feira do Viño. Ajá, muy bien. Evidentemente, los 17 de mayo, sabemos que ven, iremos a Vila Nova de los Infantes. Ahí a Celanova. En Celanova, sí, sí, sí. Muy chula. Muy bien, muy bien. Y bueno, iremos por ahí, así, haciendo cocinas. Muy bien. Pues muy bien. Daniel, que che agradecemos moitísimo que estiveras estes minutiños conosco. Dalle un bico da nosa parte a esa familia eso. Encantadora que tes. A Verónica e o segundo Daniel. O jefe da casa. Que claro. Teñades moitísimo éxito. Eso. Moi ben, pois moitas gracias, gracias por contar con nós, moi ben, Daniel, pois un aperto moi forte. Hasta outro momento, Daniel. Venga, moitas gracias. Radio Samboy.